إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati Fatir. Jana tulisimamia katika aya nambari 28 na leo tunaondokea katika aya nambari 29 ya sura hii surati Fatir. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala aya nambari 29 katika surati Fatir, innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu salat وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله حقيقة والي ونوصوما كتاب جاء الله إن الذين حقيقة والي أمو يتلون ونوصوما كتاب الله كتاب جاء الله سبحانه وتعالى وأقاموا الصلاة نا وكسمميش صلاة وأقاموا الصلاة نا وكسمميش صلاة وأنفقوا نا وكتوا مما رزقناهم كتك يالي أما تلوى رزقوا يعني تلوى وابا وكتوا سرا وسيري كتك هالي ملي وعلانية نا وكتوا كوظهيري. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala hao yarjuna, basi wataraj, wanatumai tijaratan, biashara ambayo lan tabur, isiyododa, isiyokuwa na hasara ndani yake. Inna alladhina, hakika wale ambao yatluna, wanaosoma kitabu Allah, kitabu cha Allah. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, hal huwa al-Qur'an, je kitabu hichi kilichotajwa hapa ni Qur'ani, au huwa aamu min dhalik, au ni upana zaidi, kwa maana kuna vitabu vingi. Kwa hivyo je ni Qur'ani iliyotajwa hapa au vitabu vingine? Al-jawab, anajibu Sheikh, anasema hapana, aamu min dhalik, yani kitabu kilichotajwa hapa kumbe ni vitabu, yani sio kwa maana kitabu ya Qur'ani peke yake. Anasema kitabullah, kitabu kilichotajwa hapa, innal ladhina yatluna kitabullah, ni kullu kitab, yani al-kutubu, ni vitabu vyote, allati anzalaha Allah, ambao Allah amevitamrisha ta'ala ta'ala ala rusul, kwa mitume. Kwa hiyo kinamana kitabu kilichotajwa hapa, innal ladhina yatluna alkitab, si Qur'ani tu peke yake, kumbe ni vitabu vyote, ni jamul kutub, ni kila kitabu ambacho Allah alikiteremsha kwa mtume, basi chazungumziwa hapa, innal ladhina yatluna kitaballah. Anasema shekhe, fayashmul jamiul kutub, hapa inaingia vitabu vyote, bimaana al-kutubu samawiya, vilivyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Li anna hadha al-hukmu يشمل المؤمنين من هذه الأمة ومن والمؤمنين من سبقهم. حكمه kwamba hakika wale wanaosoma kitabu cha Allah inaingia ndani yake waumini wa umma huu na waumini wa nyumati zilizopita hapo nyuma. Kwa hiyo basi fayakunul muradu bil kitabi huna kullu kitabin anzalahu Allah ta'ala ala rusulihi. Inaingia hapa au muradi iliyokusudiwa inna alladhina yatuna kitaba Allah, imekusudiwa kwamba kila kitabu ambacho Allah amekiteremsha kwa mitume wake. Kwa hiyo hapa inaingia Taurat, inaingia Injil, inaingia Zabur na vinginevyo. Inna alladhina yatluna kitaba Allah, hakika wale wanaosoma kitabu cha Allah. Kwa hiyo Qur'ani hapa ipo ndani yake. Ukisikia kitabu Allah kwa maana Injili, Taurati na vinginevyo, na vile vile Qur'anil Karim. Akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa aqamu sala, na wakasimamisha swala. Wa aqamu as-sala, na wakasimamisha swala. Tamko hili la kusimamisha swala mara nyingi inapokuja katika Qur'ani swala la swala, basi linakuja swala mwanzo linatangulia kusimamisha. Mfano ikija katika amri wa aqimu sala, nasimamisheni sala, hapa imekuja katika hali ya khabar wa aqamu sala, na wakasimamisha sala, kuonesha kwamba kuswali kumbe sio mujarradi kuswali, kwamba mtu kasikia adhana kachukua udhu akaingia msikitini akatoka, anatoka anaingia. Sasa si mujarradi, bali kusimamisha swala kuna maana yake maalum ambayo wanazuoni wameitoa. Miongoni mwa maana aliyoitoa ni Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, anasema inapozungumzwa katika aya hii wa aqamu sala, ay maana yake atau biha mustaqimatan, kwamba wanaitekeleza hiyo swala kwa kuisimamisha. Nini kuisimamisha? Kuisimamisha fayashmulu, inaingia ndani yake ni kuiswali swala tama kwa ukamilifu. Ukamilifu huo kwanza bishurutiha, kwa shuruti zake. Swala ina shuruti, kwamba huwezi tu ikawa mtu atoke anakotoka basi aje kuswali. Ina shuruti, mfano huwezi kuswali isipokuwa mambo haya matatu yawe katika hali ya kisawasawa. Kwanza iwe wewe mwenyewe mswaliji uwe msafi, tohara, hadath kubwa na hadath ndogo, una janaba na vilevile. Pili, sehemu ya kusalia. Tatu, nguo ambazo zinakustiri kwamba wewe huruhusi kuswali uchi. Kwa hiyo haya ni masharti ya swala. Haiwezekani kwamba mtu basi kuswali wakaja watu wakaswali. Lazima kuna shuruti, na shuruti mfano ni kama hizo ambazo za nini, kwamba haiwezi kusihi swala mpaka uwe na udhu. Kwa hiyo kusimamisha swala inaingia ndani yake ni kule kuitekeleza swala hiyo kwa shuruti zake, wa arkanuha, na nguzo zake, wa aujabatiha, na vile vile yale mambo ambayo ni ya wajibu, na vile vile wa mustahabatiha, na yale mambo ambayo mustahabu yalokuwa ni ya sunna. Kwa maana kuna vitu ambavyo vilivyokuwa ni wajibu katika swala, na kuna vitu katika swala ambavyo ni nini, ni sunna. Sasa hapa inabidi Muislamu urudi katika darasa la fikihi, ukae chini usomeshwe kwamba nguzo za swala, shuruti za swala, yani mambo ya wajibu ya swala, mambo ambayo ni ya sunna ya swala ni haya. Nabii sasa Waislamu waingie katika durusu wasome. Kwa hiyo sisi hapa hatutoweza kufafanua ile wajibu ni upi na arkani ni zipi, kwa sababu darasa letu ni darasa la tafsiri. Na vile vile kusimamisha swala yashmulu al-idamatu aidan, inaingia ndani yake nini, kudumisha ile suala la kwamba mtu adumisha pia ndio maana ya kusimamisha swala. Swala bila kusimamisha inakuwa haina maana ya kuingilia. Na jingine vile vile ni kuziswali swala katika hali ambayo kama vile zilivyopangwa swala tano: alfajiri, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha. Bimaana ya kwamba kuziswali katika nyakati zake zilizowekwa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, ama hakika swala imewekewa fardhi kwa waumini kwa nyakati zilizokuwa maalum. Adhuhuri muda wake ule, kabla adhuhuri ukisali unaambiwa kwamba ajwar, kabla alasiri ukisali unaambiwa kwamba ajwar. Kwa nini? Kwa sababu kila swala ina muda wake, kitaban mawquta. Na hili ni jambo ambalo vile vile la kifikihi watu waweze kufahamu kwamba swala inaingia muda gani na swala inamalizika muda gani. Ama kuingia kwa swala ni jambo muhimu zaidi kuliko kumalizika kwa swala. Kwa nini? Kwa sababu nani ya swala, yani inapoingia swala kuna wito maalum ambao inabidi unafahamishwa watu kwamba jamani, sasa muda wa swala umeshaingia. Kwa hiyo hayya ala sala hayya ala alfala. Kwa nini? Kwa sababu muda wa swala umeshaingia. Ikiwa watu watakuja wakaadhini nje ya muda wa swala, basi tutasema kwamba adhana hiyo ni ajwar. Kwa nini? Kwa sababu pameadhiniwa bado muda wa swala haujaingia. Na hii inabidi maimam na alqaimuna wanosimamia misikiti waelewe hii kwamba adhana ziwe zinapigwa kwa mujibu wa ile adhana, kwamba muda huu swala imeshaingia swala dhuhuri. Pakiadhiniwa nje ya muda tayari ni kwamba pameadhiniwa muda haujafika. Watu watakuja pengine waswali kabla ya muda wa swala. Kwa hiyo kusimamisha swala, kuziswali swala kwa wakati wake pale pale on the spot. Kuna baadhi ya watu wamefahamu vibaya hii kusimamisha swala, wakafahamu tu kwamba swala ziko ngapi, tano, kwa hiyo anaswali tu mara tano bila kujali kwamba kila swala ina wakati wake. Kuna utamkuta mtu anamwambia mwenzio kwamba basi wewe nenda kasali kwanza, ukirudi nitaenda mimi. Eish, nini? Kumbe wanauza biashara, wanauza maspare, maskrepa, sijui madgosha gani. Kwa hiyo anamwambia wewe nenda kasali, alafu ukirudi nitaenda sala. Ibane, huku ndo kusimamisha swala huku. Kusimamisha swala ni kwamba unaiswali kwa wakati wake, nyuma ya jamaa, takbira nyuma ya imamu. Imamu akisema Allahu Akbar, basi na wewe unasema Allahu Akbar mara tano. Hii itakuwa ndio umesimamisha swala. Kisha wakasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake zaidi, anasema wa aqamu sala ay fi'luha qa'ima ay mustaqimatan ala alwajhi almatlub minhum, kwa vile namna ambavyo inavyokatikana. لو أن الإنسان أدام الصلاة لكن يخل بأركانها وأوجباتها فهل يقال إنه أقام الصلاة؟ نسمش تشكلي مفانو kwamba mtu adumisha sala, akos kila kipindi yeye akos, lakini yakhalla khalla, yani ameacha, amezembea nguzo zake, amezembea, ameacha wajibu wake swala, je, huyo ataambiwa kwamba amesimamisha swala? La, hapana, huyo haambiwi kwamba amesimamisha swala, pamoja na kwamba kila swala yupo, kila muda wa swala yupo, kila muda, lakini aambiwa kwamba wewe usimamisha swala. Kwa nini? Kwa sababu kuna bwana mmoja katika enza Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi mashuhuri, hadithi hii inaitwa alhadithu musiku sala. Farajulu alladhi jaa yusalli wa la yatma'inna kana yusalli hadhihi salata mundu aslam. Kuna mtu alikuwa alislim, akawa kila siku anaswali vizuri na tumanina vizuri, Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja akamwambia ya kwamba salli fa innaka lam tusalli. Ni hadithi mashuhuri kwamba yule mtu ma annahu yadimu anasali, lakini siku Mtume akamwangalia akamwambia njoo mimi, akamwambia salli fa innaka lam tusalli, swali tena, huja swali. Mwangalie sasa, yuko kila siku kwa, lakini siku ambayo Mtume alimuona akamwambia bwana huja swali. Kwa nini? Kwa sababu huyu bwana alikuwa anaswali, lakini alikuwa katika hatimizi zile arkani zake, wajibu wake na vitu vingine, paracha kama ndo kusaliwa baadhi ya misikiti swala za tarawehe, watu speed wengine wana ni supersonic speed. Assalamu alaikum warahmatullah, ashhadu an la ilaha illa Allah. Sasa wale wanakuwa wanaswali lakini hawakuswali. Kwa maana hiyo ni kwamba usimamiji swala ina maana kwamba mtu afanye aswali swala kama vile ambavyo inatakikana, na kutakikana kusaliwa kwa swala ni kama Mtume SAW aliposema ya kwamba sallu kama raaitumuni usalli, salini kama ambavyo vile mnavyoona mimi na swali. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa anfaqu, na wakatoa mimma razaqanahum, katika yale tuliyowapa. Kuna maana kuna vitu viwili hapa, wakatoa mimma yani tabi'i, baadhi sio vyote. Hata kuna baadhi aya nyingine wayasaluna kamadha yunfiqun qul al'afu, wanakuuliza ya Muhammad watoe nini, waambie kile cha ziada. Kwa hiyo kutoa ni kwamba unatoa baadhi, sio chote. Ndio maana hata katika zaka, kwa zaka mtu akifikia nisabu, kama mfano tuchukulie zakatul mal biashara, unachotolewa ni kitu kidogo tu, kitolewa kwa kimehesabu ni 2.5%, bas unatoa hiyo. Ukienda kwenye zaka za ng'ombe na kondoo, unatolewa kwenye kila 40 unatoa mbuzi mmoja. Sasa ni kwamba utoaji wa sadaka na utoaji wa vingine imekuja kwamba Allah wa mimma razaqanahum, na katika vile tulivyowapa, wa anfaqu mimma razaqanahum, na wakatoa katika vile tulivyowapa. Kwa hivyo tabi'i sio vyote, lakini kuna jambo jingine hapa. Allah aliposema mimma razaqanahum, kuonesha kwamba kumbe kile ulichokuwa nacho si cha kwako. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa katika mfano ambao ni kama amekukopesha, yani ni amana aliyekupa, lakini kwa maana hiyo amana hiyo inabidi uirudishe kwake yeye. Kwa hiyo mimma razaqanahum ya kusudiwa katika yale walio tuliwaruzuku, kwamba hicho kulichokuwa nacho si cha kwako, bali Allah subhanahu wa ta'ala amekupa kama vile ni amana ambayo inakuwa baadaye umrudishie Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wakatoa sirran hu alania, siri kwa siri na vile vile neno alania yana dhahiratan. Utoaji huu hapa hakuna afdhalia, yani utoaji uliokuwa wa bora kuliko mwingine. Hii itategemea na ahwali zilipo. Kuna sehemu ukitoa kwa siri ni bora zaidi, na kuna sehemu ukitoa kwa dhahiri ni bora zaidi. Mfano, inawezekana wamekuja mtu au watu au kwa namna nyingine yote, inabidi lazima ipatikaniwe mchango kwa jumla jamala, watu wakusanyike wengi, waambiwe ile shida tatizo, na baadaye waweze kutoa. Sasa kama mtu atasema bwana mimi kwa mujibu wa shida hiyo, basi msichangishe tena mimi. Sasa jambo lenyewe asili yake ni kwa dhahiri. Kwa hiyo ukitoa kwa dhahiri hakuna tatizo lolote, Na kama atakujia mtu pembeni anakwambia bwana mimi ndio leo futari imegonga mwamba. Sasa kumpa kwake naye unampa kwa siri. Lakini ukianza kwamba unampa watu wengine waone, njoo mbele za watu, utakutosha mwongo hii. Sasa watu wanakuangalia, wanatoa futari ya mwongo. Sasa hii itakuwa haiko sawa. Kwa hiyo siri kwa siri, dhahiri kwa dhahiri, yote ni bora. Inategemea ni ile hali, ile circumstance ikoje katika ule utoaji wake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anfaqu mimma razaqnahum, na wakatoa katika yale tuliyowapa, sirran kwa siri, wa alaniyatan, na vile vile wakatoa dhahiri. Watu hao yarjuna, wanataraji au wanatumai, matumaini. Yarjuna wanatumai, tijaratan biashara, lan tabur, katika lugha ya kipwani isiyododa, lan tabur, biashara isiyododa. Biashara hii kama alivyoeleza Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika tafsiri yake, ni kwamba siku zote katika masala ya arraja, kutumai au kutumaini, mara nyingi inakuja katika jambo ambalo mtu ana sababu ya kutumaini. Akasema anna arrajaa yanbaghi an yakuna fi mahallihi bihaythu yakunu al-insanu qad amila amalan yarju thawaba alayhi. Kwamba ukisikia mtu anatumai, anatarajia, ni kwamba amefanya sababu. Sasa anatarajia kwamba kutakuwa na matokeo. Ukifanya amal, unatarajia kwamba utalipwa amali jema. Amma raja'u biduni amalin fahuwa minatamani alladhi la yanfa'u al-abdu. Akasema shekhe, ama mtu kuwa na matumaini au kutaraji lakini pasipo na kufanya, hii inaitwa kutamani. Na kutamani siku zote kunakuwa hakumsaidii mtu kitu. Unatamani lakini hakuna ile kuchakarika, hakukusaidii kitu. Kwa hiyo anasema shate, tijara iliyokusudiwa hapa ambayo lantabur ni zile thawabu ambazo mtu azipata mustamirran, zenye kuendelea duniani na ila akhira, yani zinaendelea thawabu mpaka kesho akhira. Lianna alhasanati qad yara alinsanu thawabaha fi dunya wa thawabaha fi dunya yastamiru ila thawabi alakhira. Ukisikia kwamba biashara isiyododa ni pale mtu amefanya amal, amali ile aandikiwa thawabu. Thawabu hizi sasa ina maana zinaendelea mpaka akhera atapokuja kulipwa, hazikatiki. Yani hakuna kitu kitastopisha thawabu zile. Hii ndiyo inaitwa biashara isiyododa. Kwa maana mtu kafanya jambo, atarajia thawabu, na thawabu zile naam anazipata katika hali ambayo kwa sababu amefanya mambo. Mfano katika surati An-Nahl Allah anasema kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin alladhina tatawaffahumul malaikatu at-tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul janna. Almuhim ni kwamba malaika siku ya kiyama wataambia hawa muttaqin katika siku ambayo wanawafisha kwamba amani iwe juu yenu na siku ya kiyama, idkhulul janna. Kwa nini? Kwa sababu walifanya amal ambazo thawabu zake zikapelekea kwamba wao waweze kupewa salamu na kuingizwa akhera. Almuhim kwamba suala la tijara ala tantabur ni zile biashara ambazo zilizokuwa siku zote ni matokeo yake yanakuwa mustabir. Kusikia biashara kwa Kiswahili, ukisikia biashara imedoda, kwa maana mtu kaweka bidhaa lakini haikupatwa kununuliwa, na kwa hiyo kama kwamba amekula hasara, ima itakuwa ni bidhaa pengine ina expiring date, imekuja mpaka ime expire, kwa hiyo amekula hasara, imedoda biashara, ameweka bidhaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, wateja wanakuja tu wanauliza bei gani, kisha wanaondoka. Bei gani anaondoka. Kwa hivyo hii biashara imedoda. Lakini biashara iliyokusudiwa hapa, unapotoa, unaposimamisha swala, basi ina maana unaandikiwa thawabu. Thawabu hizi unazikuta kesho akhera. Hii ndio inaitwa tijaratan lan tabur. Inna alladhina yatluna kitab Allah, ama hakika wale wanaosoma kitabu cha Allah, yani vitabu vyote kama tulivyosema, wa aqamu salaa, na wakasimamisha sala, wa anfaqu, na wakatoa, mimma razaqnahum, katika yale tuliowapa, sirran, kwa siri, wa alaniatan, na wakatoa kwa dhahiri, yarjuna tijaratan lan tabur, waturaji watu hawa biashara iliyokuwa haidoda. Miongoni mwa faida ya aya hii anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, wa min alfawaid alayati alkarima attanbihu ala alikhlas, ni watu kutanabahishwa juu ya jambo la ikhlas, bimaana yarjuna tijara, wana nini, wanatarajia yarjuna ni kwamba wanatumai tijara, tan biashara isiyododa. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba la yuriduna mathalan suma waljaha baina an-nas, ni kwamba wao hawakusudii kupata umaarufu suma wakasikika, wala hawakusudii kupata hadhi na heshima wakatukuzwa katika wanapotoa. Kwa hiyo kumbe aya hii inatutanabahisha kama anavyosema shekhe, suala zima la ikhlas, fafihi tanbihu ala al-ikhlas wa annahu yanbaghi lil-insan an yakuna mukhlisan lillahi ta'ala fi amalihi, yampasa mtu awe na ikhlas katika matendo yake. Kivipi? Ni kwamba afanya jambo bila ya kutarajia kwamba asifiwe, asikike, atukuzwe, aheshimiwe, bila yeye ni kwamba anafanya jambo kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio aya hii inatugusa sana, na mara nyingi tunaelezea hapa ndugu zangu wa Islam, ikhlas ndio sababu, ni sharti ya kukubaliwa amal. Amal lazima iwe na mambo mawili, vigezo na masharti kuzingatiwa. Ili ikubalike amal, basi lazima iwe na ikhlas na iwe na mutaba. Mutaba yani kwamba kile kitendo kina muwafaka tu sharia, kinaendana, kinakubaliana na sheria. Pakisema sheria, kwa maana kinakubaliana na kitabu, kinakubaliana na sunna, na vile vile ala salafu swali, ala fahmi salafu swali. Jambo hili likiwa katika kigezo hicho, ikhlas. Jambo hili likiwa katika kigezo cha mutada, ndiyo amali hiyo inakubaliwa. Kwa hiyo yaonyesha ndugu zangu wa Islam, kuna hili jambo la muhimu sana. Watu wameghaflika juu ya amali kukubaliwa, wahangaika kuzifanya kwa nguvu na kwa shida au kwa juhudi, lakini wasahau suala, je, hizi amali zitakubaliwa? Kumbe lipo hili, halijafutika, lipo hili. Amali yoyote uifanya unavyotaka kwa juhudi zako, lakini mwisho amali ile itakubaliwa au haitokubaliwa. Na katika kukubaliwa, kigezo ni ikhlasi na mtaba. Mfano huu mwezi wa Ramadhani, wewe swali tarawih rakaa 30 tuseme, lakini je, itakubaliwa? Haya, itataka kubaliwa, kuna kigezo sasa. Hii rakaa hizi 30, ikhlasi ipo? Nachunguliwa, ipo. Je, mutaba inakubaliana na kitabu na sunna. Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Bibi Aisha anasema, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhani wala fi ghairi Ramadhani ala 11 rak'a. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hazidishi katika mwezi wa Ramadhani na katika miezi mingine zaidi ya rak'a 11. Mwenzangu umeswali rak'a 30. Kwa hiyo hili sasa limekosa mutaba. Au kuna baadhi ya watu vile vile ni kwamba mtu aswali tarawih rak'a 11, halafu anaamka tena usiku anakuja kuswali, anasema hii tahajudi, anabadilisha neno tu, hii tahajudi, anakuja kuswali rak'a 11. Kwa hiyo usiku mmoja atakuwa ameswali rak'a ngapi? 22. Mama Aisha anasema Mtume sallam hajapatapo kuzidisha katika Ramadhani na miezi mingine zaidi ya rak'a 11. Sasa amali yako iko nje ya vigezo na masharti, inatupwa katika dustbin. Kwa hivyo kukubalika kwa amali hili watu wengi wameligafulika nalo, wao wana juhudi tu ya kufanya. Almuhimu ni kwamba mambo haya ni marefu zaidi, lakini ikhlasi inahitajika katika masala haya tunayofanya. Jambo lolote litangulizwe kwanza ikhlasi, ili iwe ni kigezo cha sisi kukubaliwa amali zetu. Na ndio maana ikawa masahaba walikuwa na mambo mawili, hii combination tunaita combination. Walikuwa masahaba, yani salafu saleh, yaduuna Allah, wakimuomba Allah 6 ashhur kabla Ramadhan, miezi 6 kabla Ramadhani awafikishe Ramadhani. Allahumma ballighna Ramadhan, miezi 6, yani Allah tunakuomba tufikishe Ramadhani. Na wakiomba vile vile kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba zile amali zao katika huo mwezi wa Ramadhani awakubalie. Kwa nini? Kwa sababu si kwamba kila amali ufanye tu ulipwe, kuna vigezo vyake. Halafu kitu kingine ambacho ndio hiyo combination nataka kukuonyesha, kwamba wanamuomba Allah awakubalie amali zao katika ule mwezi wa Ramadhani, lakini sasa siku ya Idi zimekuja riwaya ambazo masahaba walikuwa idha raja'u min al-Eid yaqulu ba'dhum li ba'd, wakirudi kutoka katika sala ya Eid wanaambizana wao kwa wao, takabbalallahu minna minkum. Maana yake nini? Maana yake Allah atukubalie matendo yote tuliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Takabbalallahu minna wa minkum, kuonesha kwamba kukubaliwa kwa amali ni jambo muhimu, watu wameghafulika nalo. Watu wanajihudi nyunga, lakini hafikiri kwamba hichi kitendo kitakubaliwa. Almuhimu tunarudi katika aya yetu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayofuatia, liwafiyahum, ili awalipe ujurahum, malipo yao, wayazidahum, na kuwazidishia, min fadlihi, katika fadhila yake. Innahu, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafurun, mwingi wa msamaha, shakurun, ni mwenye shukurani. Liwafiyahum, ili awalipe ujurahum, ujira wao, wayazidahum, na kuwazidishia, min fadlihi, katika fadhila zake. Innahu ghafurun, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ni shakurun, kwa maana yeye ni mwenye shukrani. Liwafiyahum, ili awalipe ujurahum, malipo yao, wayazidahum, na kuwazidishia, min fadlihi, katika fadhila zake. Innahu ghafurun shakur. Naam, katika aya inayofuatia huko mbele ni refu, inabidi tuje kuianza tu mahala pake. Kwa hiyo tutasimamia tu katika aya hii nambari 30. Tutasimamia katika aya nambari 30. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.